ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 19वें सूत्र का भाष्य। यदा पद्मादिषु अनित्येषु प्रबोध सम्मीलनं विकारो भवति एवं अनित्यस्य आत्मनो अर्ष भय शोक संप्रतिपत्ति विकारस्यात्। जैसे पद्म आदि फूलों में जो कि अनित्य है, ये फूल, इनमें प्रबोध का अर्थ होता है खिलना और सम्मीलनम का अर्थ होता है सिकड़ना, रूपी जो विकार होते हैं उसी प्रकार आत्मा को भी अनित्य मानना है और उसमें भी अर्ष भय शोक रूपी ये अनुभूतियां विकारों के रूप में होती हैं। आत्मा को अनित्य माना गया है। हाँ, प्रसंग वही तो चल रहा है ना, नित्य अनित्य। तो सिद्धांती नित्य मानता है और पूर्व पक्षी अनित्य मानता है। नित्य के पीछे हर्ष भय शोक ये हेतु दिए सिद्धांती ने, पूर्व पक्षी कहता है तो ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो पुष्प आदि में होते हैं, ये विकार है, कोई जरूरी नहीं है इनके कारण से उसको नित्य माना जाए, ये वो कहना चाहता है। और पूर्वाभ्यास 320। हाँ जी, कहाँ से? ये कहते हैं नच अन्यत् पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात् निमित्तमस्ति इति। नच अन्यत, कोई दूसरा कारण नहीं है, पूर्व अभ्यास, पूर्व में अभ्यास किया हुआ जो आहार अभ्यास है उस आहार अभ्यास की स्मृति के संबंध के अलावा और कोई कारण नहीं है। नच अन्यत निमित्तम अस्ति, ऐसा अन्वय कर लीजिए, नच अन्यत निमित्तम अस्ति, और कोई निमित्त कारण नहीं है, यही कारण है। कौन सा कारण? पूर्व में आहार अभ्यास जो किया है उसी की स्मृति के संबंध से उसको अर्श भय शोक आदि हो रहे हैं। ठीक है। और नच उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानम आत्मनो अदृष्टांत अदृष्टांतात् न अर्षादीनाम निमित्तमंतरेण उत्पत्ति। कहते हैं नच उत्पत्ति निरोध कारण अनुमानम आत्मना, आत्मना आत्मा का उत्पत्ति और निरोध और विनाश, उत्पत्ति और विनाश का जो कारण है उसका अनुमान नहीं हो सकता है। ठीक है। अदृष्टांतात्, उसमें ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है आपके पास में जिस दृष्टांत को आप दे और जिससे आत्मा उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ऐसा सिद्ध हो सके। इसलिए न अर्षादी नाम निमित्तमंतरेण उत्पत्ति ही, इसलिए अर्षादी जो हो रहे हैं ये बिना कारण के नहीं हो रहे हैं। न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम हर्षादीनाम। जैसे उष्णादिवत, उष्ण आदि जो कारण निमित्त है, उन निमित्तों के समान और कोई निमित्त वह नहीं है हर्षादि का, तस्माद् अयुक्तम एतत्, इसलिए आपका ये कथन गलत है। जैसे उष्णादि निमित्त बन रहे हैं फूल के खिलने और सुकड़ने में, ऐसे ही अर्शादि के पीछे स्मृति कारण बन रही है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। जैसे खिलने और सिकुड़ने में इनके अलावा और कोई कारण नहीं है, ऐसे ही अर्शादि के पीछे स्मृति के अलावा और कोई कारण नहीं। ठीक है, और हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पर पढ़ रहे हैं? सब नहीं बोले। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 319। हाँ जी, नहीं, आप संधि विच्छेद करना सीखो। उष्णादिषु सत्सु भावात, फिर असत्सु अभावात, यहाँ सकार छूट गए लगता है। भावाद अत्सु, अत्सु अभावात है ना, असत्सु। असत्सु सकार छूट गए दा के बाद में, दा के बाद में सकार छूट गया है, पकड़ में आया? भावाद, दकार के बाद में सा जोड़ दो तो अ सत सु ऐसा बन जाएगा, असत्सु अभावात। पकड़ में आया सबको? तो उष्णादिषु सत्सु, उष्णादि के होने पर भावात, होने से, उष्णादि के होने पर, होने से क्या, होने से खिलना और सुकड़ना, ये होने से। और असत्सु उष्णादि के ना होने पर अभावात, खिलना सुकड़ना नहीं होते हैं, इसलिए कह रहे हैं तन निमित्ता पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानां पद्मादीनां प्रबोध सम्मीलन विकार इति न निर्निमित्ता। इसलिए कहते हैं तन निमित्ता, उन उष्णादि के निमित्त से, या उन उष्णादि ही निमित्त है, किनके? पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानां पद्मादीनां, पांच भूतों के सहयोग से उत्पन्न हुए पद्मादि पदार्थों का, इन पदार्थों के प्रबोधन सम्मिलन रूपी विकार होता है, न निर्निमित्ता, बिना विकार के नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? निर्वृत्तानाम का मतलब उत्पन्नानाम, पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानाम, निर्वृत्तानाम उत्पन्नानाम, उत्पत्ति को निर्वृत्ति भी कहते हैं। निवृत्ति तो है हटना, और निर्वृत्ति उत्पन्न होना, रेफ हटा दो ऊपर का तो हटना अर्थ होगा, और रेफ जोड़ दो तो उत्पन्न होना अर्थ होगा, निवृत्ति निर्वृत्ति, ऐसा हो गया स्पष्ट? हाँ जी, और किसी को? हाँ जी, आपके कुर्सी के ऊपर बैठने का क्या लाभ है? उठते समय दर्द होता है, पर आपको कुर्सी के ऊपर इसलिए बैठना चाहिए ताकि आपका कमर सीधी रहे। आप तो ऐसे झुक करके बैठते हो तो कुर्सी में बैठने का कोई मतलब नहीं रहा ना। और कुर्सी में बैठेंगे तो नहीं होता है, ये कौन सा नहीं है? पर कुर्सी पर भी जो आप बैठे हैं तो उसमें सीधा बैठना सीखिएगा, आप झुक करके बैठ रहे हो तो कुर्सी में बैठने का कोई मतलब नहीं है। और कुर्सी पे इसलिए बैठना, जैसे मुनि जी बैठे हैं ना कुर्सी के साथ, कैसे बैठे हैं दिख रहा है? पीछे पीछे उसको सटा करके कमर को बैठाओ और उसको फिर सीधा रखो तो कमर ठीक रहेगा। और नीचे भी बैठेंगे ना, नीचे भी आप बैठेंगे तो उठते समय जो दर्द होगा वो इसलिए होता होगा आप झटका जो जो भी देते होंगे, आप आराम से उठेंगे तो नहीं होगा। और नीचे भी उस दीवार के सहारे से आप सीधा ऐसे बैठ सकते हो, आप ऐसे बैठते हो और कुर्सी भी बैठे हो और ऐसे बैठे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है ना, फिर भी वैसे बैठ रहे हो आप। ज्यादा पीछे हो गया, हमारी भी दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता है, पुस्तक पास में लो ना, पुस्तक सामने लो, थोड़ा प्रयोग करो ना, दिखता क्यों नहीं है। और थोड़ा पीछे करो टेबल को जितना हो सकता है, हाँ हो गए ना, तो नहीं होगा क्यों बोलते हो। और झुको मत, अब इतने बूढ़े नहीं हुए कि बिल्कुल ऐसे झुक करके पढ़ो, ऐसे रख के पढ़ो। हाँ जी, सूत्रार्थ बताएंगे स्नेहा जी। पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते, 18वें सूत्र का अर्थ। पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते, हाँ बताते जाइए आप। जो अभी अभी अभी उत्पन्न हुए बालक में हर्ष भय शोक, हर्ष भय शोक की, हर्ष भय शोक की, हर्ष भय शोक की स्मृति उत्पन्न होती है। हर्ष भय शोक की अनुभूति होने से आगे अनुभूति होने से आत्मा नित्य सिद्ध होता है। जो सूत्रार्थ लिखा है ना उनको भी तो देखना चाहिए ना। हाँ जी, 19वें सूत्र का अर्थ बताइए निरंजन जी। पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवत तद विकार। उसी प्रकार बालक में भी हर्ष शोक आदि विकार होते हैं। हाँ जी, आप बताइए सत्यवीर जी, 20वें सूत्र का अर्थ। पंचभूतों से उत्पन्न हुए पदार्थों के विकार उष्ण शीत वर्षा काल से होता है। ये ना का अर्थ तो बताए ना आप, ना का क्या मतलब है? न उष्ण शीत वर्ष काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणा। जो उपसंयोग वो बात की थी वह स्मृति संबंध है, वह स्मृति के संबंध से प्रत्येक आत्मा को होता है, वह स्मृति उसको आदि के दृष्टांत से निमित्त नहीं होती। ना शब्द का अर्थ क्या है? प्रभुलाल जी, आप जो बोलते हैं ना तो सबको सुनाई देना भी चाहिए ना, इतना धीरे से मत बोलिएगा जो दूसरे को सुनाई ना दे। और पक्ष में आप लड़ाई नहीं करते क्या कभी किसी से? तो लड़ाई किया करो ना ताकि आवाज बढ़ जाएगी। और पक्ष ने जो कहा था कि ये पुष्पादी जो खेलना है ये बिना किसी कारणों के होता है, ऐसा ही इंद्र का नहीं, ऐसा नहीं है। ये पंच महाभूतों के में से उत्पन्न जो भी पदार्थ हैं उनमें ये वर्षा शीत और रुख ये जो कारण होते हैं इन कारणों के होते हैं, बिना कारण के नहीं होते। कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया, क्या नहीं आया? वो क्या कहना चाहते हैं? आवाज ही नहीं आई। अच्छा चलो, अभी अभी तक आपको कुछ पता लगा सूत्र का अर्थ क्या है? बताओ ना का क्या अर्थ है वहाँ? ना का जो पक्षी ने कहा था कि जो उनका क्या निषेध किया है निरंजन जी? ना का क्या अर्थ है सूत्र में? जो ना है उसका क्या अर्थ है? क्या नहीं? फूलों में सिकुड़ना बेकार होना जो है ये स्वभाव से होता है और ये किसी कारण कारण से पंचभूतों में भी इस किसी कारण से ये जो विकार उत्पन्न इधर उधर उधर उधर आदमी जाता है। अब प्रभुलाल जी ने बताया है ये भी नहीं सुना है क्या? गाड़ी की आवाज है। अच्छा गाड़ी की आवाज, हम सबको नहीं आई गाड़ी की आवाज, हमको भी तो सुना ही दिया है। जब व्यक्ति कोई बोलता है तो आपका भी कर्तव्य होता है क्या बोल रहे हैं उसको सुनो। कई बार क्या होता है जैसे फोन होता है ना, फोन में बात करता है व्यक्ति, आवाज कम आ रही है, ठीक है ना, बस उसका दिमाग कम में जाता है, वो जो बोल रहा है उसमें नहीं जाता है, इसलिए उसको सुनता नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा नहीं बोलता रहता है। अरे वो उसको सुनने का प्रयास तो करो कि बोला क्या जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ? मन तो उधर में उधर तो चला गया, सुनाई नहीं दे रहा है जी, तो जो सुनाई नहीं दे रहा है बोल करके वो जो भी बोल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देता है, तो कैसे समझ पे आएगा? तो ध्यान देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ना का अर्थ है नहीं, ठीक है, ना का अर्थ है नहीं। क्या नहीं? बिना कारण के नहीं होता है। फूलों में खिलना और सुखड़ना बिना कारण के नहीं होता है। तुम तो मान रहे हो बिना कारण के होता है, तुम कह रहे थे ना बिना कारण के ही होता है, ऐसा नहीं है, बिना कारण के नहीं होता है। क्या कारण है उसको यहाँ पर बताया, वो पढ़ो ना उसके, बिल्कुल इतना समय मिला है आपको तो भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको देख करके एक पंक्ति है ऊपर, अथ निर्निमित्ता पद्मादीषु प्रबोध सम्मीलन विकार इति मतम एवं आत्मनोपि अर्षादि संप्रतिपत्तिरिति। पद्मादि में खिलना और सुकड़ना ये बिना कारण के होता है, ऐसा जिसका मत है वो ये मानता है आत्मा में भी अर्ष आदि ये भी बिना कारण के होता है, तो उत्तर है ना, बिना कारण के नहीं हो सकता, बस इतना सार था इसका, ठीक है। तो तैयारी करके आओ अच्छे ढंग से, आपको पता है रोजड़ में जितना पढ़ाया जाता है शुरू से लेकर अंत तक पूरा पाठ सुनते हैं, समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए दो सूत्र हैं तो प्रारंभ से लेकर अंत तक जितना पाठ किया उसको एक एक पंक्ति का पूरा अर्थ सुनते हैं फिर आगे पाठ पढ़ाया जाता है, क्यों ऐसा ही होता है ना जी? सबसे या कुल मिलाकर? हाँ जी, वो जिस किसी से भी पूछते हैं, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से कभी जैसे थोड़ा आप बताए थोड़ा ये बताए थोड़ा वो बताए ऐसे, पर पूछते पूरा पाठ है, पूरा पाठ सुनाया जाता है। हमने जितने भी पढ़े हैं पूरा पाठ सुनाने के बाद ही पढ़े हैं, और आप ऐसे हैं पूरा पाठ सुनना तो दूर की बात है, सूत्रार्थ ही नहीं बता पा रहे हैं आप। अच्छा जब पूछ रहे हैं तब जो पूछा जा रहा है वो तो नहीं बताया जा रहा है, और पूरा पूछूंगे तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, याद करके आए सूत्रार्थ, कम से कम सूत्रार्थ तो पता रहे आप, सूत्र क्या कह रहा है और भाष्य में भी क्या कह रहा है, वो आपका और कोई काम नहीं, यही तो काम है, पूरी तैयारी करो इसी में समय लगाओ। हाँ जी, 320 पृष्ठ संख्या पे, इतश्च नित्य आत्मा, इससे भी आत्मा नित्य है ऐसा सिद्ध होता है। किससे? सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, बोलिए, प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात् स्तन्य अभिलाषात्। भाष्य को देखिएगा, जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्ति लिंगः स्तन्य अभिलाषो गृह्यते। जातमात्रस्य वत्सस्य, वत्स बालक, कैसा बालक है? जातमात्रस्य, अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी उत्पन्न हुए हुए बालक को स्तन्याभिलाषो प्रवृत्ति लिंग गृह्यते। स्तन्य अभिलाष, स्तन्यपान करना यानी दूध पीने की जो इच्छा उसमें रहती है वो प्रवृत्ति लिंग, वो प्रवृत्ति लिंग वाला है, यानी उस व्यक्ति को माँ के दूध पान करने के लिए प्रवृत्त करता है। क्या प्रवृत्त करता है? स्तन्य अभिलाषा, स्तनपान करने की अभिलाषा, स्तनपान करने की इच्छा उस बालक को प्रवृत्त करता है माँ की ओर। यही स्तन्यपान अभिलाषा ही प्रवृत्ति लिंग है, यानी प्रवृत्त होने का चिन्ह है, माता के प्रति प्रवृत्त होने का चिन्ह है। गृह्यते, यही चिन्ह सभी बच्चों में गृहित होता है, अभी अभी उत्पन्न हुए बालक में भी वही चिन्ह गृहित होता है। हाँ जी, नहीं, स्तन्य मतलब स्तन से मिलने वाला दूध, मतलब दूध है। स्तन्याभिलाषा, स्तन्यपान करने की अभिलाषा, स्तन्य का मतलब स्तन से मिलने वाला दूध, दूध पीने की इच्छा। कैसा दूध? स्तन्य पान। ऐसा सच न अंतरेण आहार अभ्यासम, सच और वो जो अभिलाषा है, अभिलाषा यहां पुल्लिंग में, संस्कृत में देखिएगा, हिंदी में स्त्रीलिंग में बोला जाता है सच अभिलाषा, वो जो अभिलाषा, वो जो इच्छा है, आहार अभ्यासम अंतरेण न, पहले जो स्तन्यपान किया है पूर्व जन्म में उस अभ्यास के बिना यहां पर नहीं हो सकता। आहार अभ्यासम अंतरेण न, पहले आहार का जो अभ्यास किया है आपने, यानी स्तन्यपान कर करके जो आपने अभ्यास किया है, उसके बिना यहां इस उत्पन्न हुए बालक में यह प्रवृत्ति नहीं देखी जा सकती। कया युक्तिया, आप किस कारण से, किस युक्ति से आप ये कह सकते हैं कि पहले इसने अभ्यास किया है? कोई कारण तो होना चाहिए ना आपके पास में, यूं बोल दिया, वो वैसे रो रहा होगा या जो भी कारण होगा, उसको रो रहा होगा इसलिए वो जो भी मुंह में आता उसको, जो भी सामने आता उसको मुंह में रख लेता है, जो भी कारण आप कह सकते हैं। नहीं, इसके पीछे युक्ति भी आपको देना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा। कया युक्तिया, किस तर्क से, किस युक्ति से, किस प्रमाण से आप ये कहना चाहते हैं, उसको बताया जा रहा है। दृश्यते ही शरीरी नाम क्षुधा पीड्यमानानां आहार अभ्यास कृतात् स्मरण अनुबंधात् आहार अभिलाषः। ये युक्ति दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। शरीरी नाम, प्राणियों को, कैसे प्राणी? क्षुधा पीड्यमानानां, जो भूख से पीड़ित प्राणी हैं, जो भूख से पीड़ित प्राणी हैं, उन प्राणियों को देखा जाता है। आहार अभ्यास कृतात्, वो आहार का अभ्यास किया हुआ होने के कारण से, यानी हम लोगों ने बहुत आहार कर कर के अभ्यास किया है, तो आहार अभ्यास कृतात्, आहार का अभ्यास किया हुआ होने के कारण से स्मरण अनुबंधात्, उसका स्मरण होने से, जो हमने आहार का अभ्यास किया है खा खा करके, जो हमने अभ्यास किया है उसकी स्मृति से आहार अभिलाषा, वर्तमान में आहार प्राप्त करने की इच्छा होती है। जब 11:30 बजे बजता है ना आपका, ठीक है ना, 11:30-12 बजने लगता है तो आपके मन में एक अभिलाषा उत्पन्न होती है, आहार अभिलाषा। हाँ, तो ये क्यों अभिलाषा उत्पन्न हो रही है? क्योंकि आप रोज खा खा करके अभ्यास किया है, उसकी स्मृति आती है। वो स्मृति क्यों आ रही है? क्योंकि भूख लग रही है। क्षुत पीड्यमान, क्षुधा पीड्यमान, भूख से पीड़ित होकर के आप स्मरण करते, अरे कल किया था, परसों किया था, रोज कर रहा था, अब भोजन तो मिल नहीं रहा है, अब बनाने वाले कोई है ही नहीं है, खाना नहीं है, रोज खा रहा था, उसका स्मरण आता है, चलो जाकर के खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जैसे भी खा लेते हैं, जो मिले खा लेते हैं। ये जो स्मरण आ रहा है ये पहले खा खा करके आपने अभ्यास किया है, ये कहना चाह रहा है। मतलब खाने के अभ्यास किया इसलिए भूख लगने पे स्मरण आता है। इसकी याददाश्त चली जाती है, इसका मतलब उसको भूख लगने पता नहीं लगता वो खाना खाना। हाँ जी, इसकी याददाश्त चली जाती है। हाँ हाँ, याददाश्त चली जाती का मतलब कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसा मतलब कोमा में गया। ठीक है, चल फिर रहा लेकिन उसे याददाश्त नहीं, कुछ पता नहीं। नहीं ऐसा नहीं, सारा याददाश्त समाप्त नहीं होता है, ये याद रखना। क्यों जी, ऐसा थोड़ा होता है, मतलब कुछ याददाश्त चला जाता है, पिछले जन्म में मैं क्या था या था जैसे याद नहीं रहता ना, ऐसे ही 20 साल पहले क्या चल रहा था, किसी का ब्रेन वॉश हो गया, याददाश्त चला गया, मैं किसका बेटा हूँ, क्या हूँ, ये सब पता नहीं रहता, लेकिन भूख प्यास आदि सब पता रहता है। हाँ, याद रखना। क्यों जी, ऐसे ही होता है ना, ये सब याद रहता है, भूख भी लगती है उसको, वो याद रहता है, अब बहुत थक गया हूँ मेरे को बैठना चाहिए, ये भी आता है याद, ऐसा नहीं है। प्रधान जी भी आए थे, तुमने हमको भी सुनाया था। हाँ, गए थे वो। हाँ, ऐसे लोग भी जिन्हें भूख मतलब पता ही नहीं था, उन्हें खाना जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। हाँ, नहीं वो तो पागल, पागल की प्रवृत्ति, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, एक ही जैसे नहीं होते ना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्टेज वाले होते हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी कोई हो सकता है कि जिसको पता ही नहीं लगता हो भूख की, लेकिन कोई और चीज पता लगता होगा, कोई ना कोई स्मृति रहती है, भोजन की स्मृति नहीं आए, लेकिन जैसे उनसे मिलते हैं ना डॉक्टर लोग मिलते हैं जो भी, उनको तो याद रखते हैं, या उनको याद नहीं रखते, दवाई को याद रखते हैं, या बैठक को याद रखते हैं, कुछ ना कुछ तो याद रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता ऐसा नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है मेरी बात, पकड़ रहे हैं, कोई ना कोई स्मृति रहेगी ना, कोई ना कोई, कोई भी स्मृति नहीं रहेगी ऐसा नहीं होता, कोई भी स्मृति नहीं रहने का मतलब है चेतना ही नहीं है एक प्रकार से, बस केवल लकड़ की तरह है, इसको कुछ पता नहीं, देखना है, देखता भी तो है, देख रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, देख रहा है, मान लो जैसे इस तरह के लोग होते हैं ना, उनको पता लगता है ये मेरे को रोकने वाला आ रहा है, उसको पता लगता है, मतलब यही पिछली बार रोका, ये याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये याद आता है ये रोकने वाला आ रहा है, वो बचने का प्रयास करता है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, कोई ना कोई स्मृति तो रहती है, स्पष्ट स्मृति ना हो तो अस्पष्ट स्मृति रहती है, कुछ ना कुछ रहती है। चलिए, न च पूर्व शरीर अभ्यासम अंतरेण असौ जातमात्रस्य उपपद्यते, कहते हैं न च पूर्व शरीर अभ्यासम अंतरेण, पूर्व शरीर में आहार का अभ्यास किए बिना असौ जातमात्रस्य, ये जो अभिलाषा है स्तन्य अभिलाषा, असौ स्तन्य अभिलाषः जातमात्रस्य न उपपद्यते, उत्पन्न हुए बालक को ये अभिलाषा उत्पन्न नहीं हो सकती। पूर्व शरीर अभ्यासम अंतरेण, पूर्व शरीर में अभ्यास किए हुए, पूर्व शरीर में अभ्यास किए बिना जातमात्रस्य उत्पन्न हुए बालक को असौ न उपपद्यते, यह स्तन्य अभिलाषा उत्पन्न नहीं हो सकती। तेन अनुमीयते भूतपूर्वम शरीरम, उससे अनुमान होता है भूतपूर्वम शरीरम, इससे पहले भी शरीर था। यत्र अनेन आहारो अभ्यस्त इति, यत्र जहां अनेन इस आत्मा ने आहार का अभ्यास किया है, यत्र मतलब उस पूर्व शरीर में इस आत्मा ने आहार का अभ्यास किया है। स खलु अयम आत्मा पूर्व शरीरात प्रेत्य शरीरांतरम आपन्नः, स खलु अयम आत्मा, वही ये आत्मा पूर्व शरीरात प्रेत्य, पूर्व शरीर से मर करके यानी पूर्व शरीर को त्याग करके शरीरांतरम आपन्ना, दूसरे शरीर को प्राप्त हो गया है, और दूसरे शरीर को प्राप्त हो गया है, शरीर को प्राप्त होते ही क्षुत पीड़ित भूख से पीड़ित हो गया है, भूख से पीड़ित हुआ है, पूर्व अभ्यस्तम आहारम अनुस्मरण, और क्षुत से पीड़ित हो गया, भूख से पीड़ित हो गया तो पूर्व अभ्यस्तम आहारम अनुस्मरण, पहले अनुभव किए हुए आहार अभ्यास का स्मरण करते हुए स्तन्यम अभिलषति, वापस स्तन्यपान करने की अभिलाषा करता है। तस्मात् इसलिए न देह भेदात आत्मा विद्यते, इसलिए देह भेदात शरीर के नष्ट हो जाने से आत्मा न विद्यते, आत्मा नष्ट नहीं होता है। भवति एव ऊर्ध्वम देह भेदात इति, भवति एव वो विद्यमान ही रहता है। कब? देह भेदात ऊर्ध्वम, शरीर के नष्ट होने के बाद भी, यहां पर भी ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम नहीं है, ऊर्ध्वम। नहीं, ऊर्ध्वम। सूत्रार्थ, मृत्यु के पश्चात नए शरीर में, मृत्यु के पश्चात नए शरीर में पूर्व शरीर में किए हुए आहार अभ्यास से, पूर्व शरीर में किए हुए आहार अभ्यास से पूर्व शरीर में किए हुए आहार अभ्यास से वर्तमान शरीर में, वर्तमान शरीर में स्तन्यपान करने की इच्छा होने से, वर्तमान शरीर में स्तन्यपान करने की इच्छा होने से ज्ञात होता है, ज्ञात होता है आत्मा नित्य है। स्पष्ट हो गया जी? पकड़ में आ रहा है? सत्यवीर जी, पृष्ठ निकालते समय जब नहीं निकलता है तो उंगली को मुंह में नहीं रखना है, ये याद रखना कभी भी। क्यों नहीं रखना? हाँ जी, एक तो व्यवहार ठीक नहीं है, अव्यवहारिक माना जाता है, और दूसरा जो ये कागज है ना, इसमें जो भी छपा हुआ है उसको आप मुंह में रख रहे हो, गीला कर रहे हो, फिर उसमें फिर मुंह में रख रहे हो, तो उसका केमिकल जो भी उसका अशुद्धि आदि है वो मुंह में जा रहा है, अव्यवहारिक भी है और हानि भी है। और बहुत सारे लोग नोट गिनते हैं ना, नोट गिनते समय भी ऐसा करते हैं, वो भी बहुत अव्यवहारिक है और गलत है, हानिकारक भी है, अशुद्धि फैलती है। क्या करना चाहिए? पानी रखो उससे करो, और पानी नहीं रखो ना तो वो भी नहीं निकलता है, तो उसको निकालने की एक युक्ति है, उस युक्ति से निकालो, और फिर भी नहीं निकलता है तो कोई ना कोई उपाय अपनाओ। भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, पर मुंह में उंगली नहीं रखना। चले, पूर्व पक्षी इसका समाधान करता है कि आपने ये जो कहा है स्तन्यपान वाली बात, हाँ, ये कोई पूर्व जन्म के अनुभव के कारण से नहीं होता है, ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है ना, ये तो एक स्वाभाविक क्रिया है। उस स्वाभाविक क्रिया में इस तरह का होता है, और पदार्थों में भी इसी प्रकार का होता है, उसने उदाहरण दिया है सूत्र के रूप में। बोलिए, अयसो अयस्कांत अभिगमन वत तद उपसर्पणम, फिर बोलिए, ऐसो अयस्कांत अभिगमन वत तद उपसर्पणम। अयस कहते हैं लोहे को और अयस्कांतम, अयस्कांतम कहते हैं चुंबक को। अयस्कांतम चुंबक को कहते हैं और अयस कहते हैं लोहे को। सूत्रार्थ लिखिएगा, जिस प्रकार लोहा, जिस प्रकार लोहा चुंबक के तरफ या चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार बालक स्तन्यपान के लिए प्रवृत्त होता है। जिस प्रकार से लोहा चुंबक के प्रति प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार बालक स्तन्यपान के लिए प्रवृत्त होता है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ, भाष्य को देखिएगा। यथा यथा खलु अयो अभ्यास मंतरेण अयस्कांतम उपसर्पति। यथा जैसे अयह लोहा अभ्यास मंतरेण बिना अभ्यास के चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। ऐसा थोड़ा है कि उस लोहे ने पहले अभ्यास किया होगा चुंबक की ओर आकर्षित होने का, हाँ, अब दोबारा चुंबक दिखते ही उसकी ओर प्रवृत्त हो रहा हो, ऐसा थोड़ा है। कहते हैं जिस प्रकार लोहा बिना अभ्यास के चुंबक की ओर प्रवृत्त होता है, एवं उसी प्रकार से आहार अभ्यास मंत्रेण, आहार अभ्यास के बिना ही बालक स्तन्यम अभिलषति, बालक भी स्तन्यपान करने की अभिलाषा करता है। यह पूर्व पक्षी का कथन है। स्पष्ट हो रहा है जी? अब सिद्धांत इसका प्रश्न करके पूछ रहे हैं, किम इदम अयसो अयस्कांत अभिसर्पणम निर्निमित्तम अथ निमित्तादिति। किम इदम अयसो अयस्कांत अभिसर्पणम, क्या यह लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, यह आकर्षण निर्निमित्तम बिना कारण के होता है अथवा निमित्तादिति किसी कारण से होता है। निर्निमित्तम तावत, यदि बिना कारण के होता है ऐसा आप मानते हैं तो उसका समाधान सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं। यदि वो पूर्व पक्षी कहे निर्निमित्तम बिना कारण के ऐसा होता है तो तावत, तब उत्तर ये बनता है, बोलिए न अन्यत्र प्रवृत्ति अभावात। सूत्रार्थ लिखिएगा, लोहा बिना कारण के चुंबक के प्रति प्रवृत्त नहीं होता है। लोहा बिना कारण के चुंबक के प्रति प्रवृत्त नहीं होता है। यदि बिना कारण के माना जाए ढेले आदि के प्रति, ढेले आदि के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए, परंतु ऐसा ना होने से आत्मा को नित्य मानना चाहिए। प्रसंग वही चल रहा है ना, आत्मा को नित्य मानना। सूत्र स्पष्ट हो गया जी। भाष्य को देखिएगा, यदि निर्निमित्तम, यदि बिना कारण के ही लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है तो हमारा कथन है लोष्टादयो अपि अयस्कांतम उपसर्पेयु। लोष्टादया, लोष्ट कहते हैं ढेला, मिट्टी का या किसी का भी ढेला, ढेला आदि, आदि से और भी लकड़ी कुछ भी आप ले सकते हैं। हाँ जी, ना लोहे को कहेंगे तो ये कैसे कह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, लोष्ट आदय, तो ढेले को कहते हैं यहाँ पर। ठकार तो ऐसा ही नहीं है, ठकार वाला नहीं है ऐसा कोई। लोष्टादयो अपि अयस्कांतम उपसर्पेयु, तो ढेला आदि भी, ढेला है, लकड़ी है, पत्थर है, ये भी चुंबक के प्रति आकर्षित होने चाहिए इनका भी, पर नहीं होता। न जातु नियमे कारणमस्ति, न जातु नियमे कारणमस्ति। जातु का मतलब निषेध अर्थ को बताता है, कभी भी न जातु, ऐसा कभी नहीं है कि ऐसा नियम हो कि लोहा ही चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, दूसरा नहीं होता है। ऐसा अगर आप कहते हैं, इस नियम में कोई कारण नहीं है, आप नहीं जी लोहा ही इसके प्रति आकर्षित होता है, दूसरा नहीं हो सकता है, ऐसा अगर आप नियम बनाओगे, इसके पीछे कोई कारण नहीं है आपके नियम बनाने में, इसलिए कह रहे हैं न जातु नियमे कारणमस्ति। लोहा ही चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, इस नियम में कोई कारण नहीं आपके पास बताने के लिए। अथ निमित्ता, यदि आप ये कहते हैं कि किसी कारण से लोहा अयस्कांत के प्रति आकर्षित होता है, अथ निमित्ता, यदि आप निमित्त से मानते हैं तो हमारा प्रश्न है तत् केन उपलब्ध्यते इति, वह किस कारण से ऐसा होता है आप बताइए, किस कारण से ऐसा होता है, कोई कारण बताना पड़ेगा ना आपको, वो कारण आपको बताना पड़ेगा। तो तत् केन उपलब्ध्यते, वह कारण किससे उपलब्ध होता है, अब वो समझा रहा है कि किस कारण से उपलब्ध होता है। क्रियालिंग, क्रिया हेतु, क्रिया नियम लिंगश्च, क्रिया हेतु नियम। क्रियालिंग, क्रिया चिन्ह वाला है वो कारण, क्रिया चिन्ह वाला यानी क्रिया से पता लगता है, उसी को स्पष्ट किया है क्रियालिंग को ही, क्रिया हेतु हो, वो क्रिया का कारण है, यानी क्रिया ही कारण है वहां पर, उस क्रिया से पता लगता उसका कारण क्या है। क्रिया नियम लिंगश्च, क्रिया में एक नियम है, वही नियम वहां लिंग के रूप में काम करता है। क्रिया हेतु नियम, क्रिया का हेतु नियम है वहां पर, कुछ भी कहिए, यानी क्रिया, कोई भी क्रिया बिना कारण के नहीं हो सकती है, मतलब क्रिया हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, बिना कारण के कोई क्रिया नहीं हो सकती है, और कहीं भी क्रिया हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण विद्यमान है, ठीक है ना। तो उस क्रिया से उसके कारण का अस्तित्व का पता लगता है कि वहां पर कोई कारण है। तेना अन्यत्र प्रवृत्ति अभावा, तेना उस कारण से अन्यत्र प्रवृत्ति अभावा, दूसरे पदार्थों में ये प्रवृत्ति का अभाव पता लगता है। पकड़ में आ रहा है जी? तो यहां पर लोहा ही ढेल अयस्कांत के प्रति प्रवृत्त होता है, इसमें क्या कारण है? चुंबक में आकर्षण शक्ति है, उस शक्ति के कारण से लोहा उसकी ओर आकर्षित होता है, यानी चुंबक में लोहे को ही खींचने की शक्ति है और किसी को नहीं है। पकड़ में आ रहा है? लोहे को ही खींचने की शक्ति, यानी या लोहे जैसी कोई चीज हो उसी को खींचने की शक्ति है उसके अंदर, और किसी को खींचने की शक्ति नहीं है, और वो शक्ति वहां कारण है। मतलब लोहा ही खींचा चला जा रहा है, मतलब लोहे में जब क्रिया हो रही है चुंबक के प्रति, उस वो क्रिया बता रही है कि इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है, वही शक्ति इस लोहे को खींच रही है, दूसरे को नहीं खींच सकती है। यह है क्रिया हेतु, क्रिया का कारण वो शक्ति है। वो ढेले को नहीं खींच सकती, वो शक्ति लोहे को ही खींचेगी। तो जैसे तेन अन्यत्र प्रवृत्ति अभाव, उस शक्ति के कारण से, मतलब लोहे को खींचने की जो शक्ति उसके अंदर है, उस शक्ति के कारण से अन्यत्र प्रवृत्ति अभाव, दूसरे पदार्थों में वो प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार बालकस्य अपि नियतम उपसर्पणम क्रिया उपलभ्यते, बालकस्य अपि, बालक को भी नियतम उपसर्पणम क्रिया उपलभ्यते, निश्चित दूध पीने की एक क्रिया वहां पर उपलब्ध होता है। पकड़ में आ रहा है? वहां पर भी एक निश्चित कारण वहां उपलब्ध होता है। क्या कारण उपलब्ध होता है? स्मरण, स्मृति। उस स्मृति के कारण से ही वो ऐसा करता है। जैसे वहां लोहे के अंदर खींचने की शक्ति सामर्थ्य है, ऐसे ही यहां पर भी कोई कारण है, बिना कारण से वो क्रिया नहीं करता। मतलब बालक में स्तन्यपान करने की जो क्रिया हो रही है, वो क्रिया बिना कारण के नहीं हो रही है। तो क्या कारण है? स्मृति। हाँ जी, नहीं भूख नहीं है, भूख तो है, भूख लगने पर वो प्रवृत्त हो रहा है दूध पीने की ओर। हाँ, तो दूध ही क्यों पीना चाहता है? यानी जो भी वो खाना पीना चाहता है, वही क्यों खाना पीना चाहता है? उसकी स्मृति हो रही है ना, वो स्मृति वहां कारण है। होता है तब क्यों? वहां पर ईश्वर कारण होता है ना, ईश्वर प्रारंभ में सिखाता है। ऐसा नहीं मान सकते कि हर बार स्वाभाविक ज्ञान होता है? दूध पीने का स्वाभाविक ज्ञान होता है? नहीं नहीं, स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, स्वाभाविक ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। और वहां पर भी मोक्ष जो आता है उसके पूर्व जन्म के कारण से तो आ रहा है। जो पूर्व के जन्म, पूर्व संचित कर्मों का फल है ना, वो समाप्त थोड़ा हुआ है। मोक्ष में जाने से पहले मोक्ष के मोक्ष की योग्यता को प्राप्त करने से पहले जैसे कर्म किए थे, मोक्ष में किन कर्मों के कारण से गया? निष्काम कर्मों के कारण से, ठीक है ना। और निष्काम कर्म करने से पहले क्या कर्म करता रहा? पाप या पुण्य, दो करता रहा। वो पाप पुण्यों के कर्म तो फल दिए ही नहीं है, वो तो बचे हुए हैं। मुक्ति में इसलिए गया, निष्काम कर्मों का फल के स्वरूप में मुक्ति में गया। मुक्ति जो है निष्काम कर्मों का फल है ना। पाप और पुण्यों का फल तो मोक्ष नहीं मिलता है ना, वो तो पुनर्जन्म मिलता है। पुनर्जन्म है पाप और पुण्य का जो फल है, वो पुनर्जन्म है, अगला जन्म है। और मुक्ति जो मिलती है वो निष्काम कर्मों के कारण से मिलती है। तो निष्काम कर्मों के कारण से मुक्ति में गया है, तो पाप पुण्य तो वो बचे हुए हैं उनका फल। तो जब दोबारा लौट के आएगा तो वो कर्मों का जो फल, उसका धर्माधर्म बचा हुआ है, वो उसके साथ जोड़ता है परमात्मा। और उसके साथ जोड़ते ही फिर वहां पर ये सारी स्थितियां आती है। हाँ जी, कर्म तो करने के बाद ही नष्ट हो गए, उसका जो अदृष्ट होता है धर्माधर्म वो। हाँ जी, हाँ रहता है, ऐसा ही मानना होगा। नहीं, पिछले सारा, पिछले जन्मों का वो वही क्यों रहेगा? पिछला क्यों नहीं रहेगा? उनका फल तो मिला ही नहीं है ना, उनका फल तो हमको मिला ही नहीं है। वो कर्म हमने किए, कर्म तो नष्ट हो गए। उसका जो अदृष्ट बनता है धर्माधर्म के रूप में, फल वाला अदृष्ट जो ज्ञानात्मक होता है, वो अदृष्ट आत्मा के साथ हमेशा रहता है। ऐसा सारे का नहीं मिलता है ना। जो आज हमको जो शरीर मिला है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण से मिला है, तो सारे कर्मों का फल थोड़ा मिला है हमको। कुछ ही का मेला है ना, बाकी बहुत कुछ बचा हुआ है। हाँ जी, क्या एक बार में नहीं चलता ना, इतने कर्म आप करते हो, ये उन सब कर्मों का एक बार में थोड़ा फल मिलेगा। आप नहीं ना तो आप एक साथ कर्म कर सकते हैं ना एक साथ भोग सकते हैं, आप अनगिनत कर्म करते हैं, उन सब का फल नहीं दे सकता एक साथ, देंगे तो आप झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दुख देते ही तो आप उसको दूर करने के लिए बार बार कहते हो क्यों जी। अगर आपको थोड़ा सा दुख दिया जाए ना, मतलब दंड दिया जाए, तो आपको बहुत बड़ा दंड लगता है, इसलिए उसको कम करवाना चाहते हो आप। और भगवान पूरा दंड दे दे तो फिर क्या कहना। हाँ जी, सुख भी नहीं भोग सकते, सामर्थ्य नहीं है आपके पास में, पूरा सुख भी नहीं भोग सकते, पूरा दुख भी नहीं भोग सकते, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके देता है, जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप भोग सकते उतना ही देगा। हाँ जी, पाप और पुण्य नष्ट क्यों होंगे? पाप के करने से, मतलब आप ये कहें पुण्य के करने से पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसे? पाप करने से पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होते, क्यों नष्ट होंगे? एक दूसरे को थोड़ा नष्ट करते हैं वो, इसलिए वो तो रहेंगे। नच स्तन्य अभिलाष लिंगम अन्यद आहार अभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात्। वो कहते हैं स्तन्य अभिलाष लिंगम अन्यत, स्तन्य अभिलाष रूपी जो ये लिंग चिन्ह है, इससे अन्यत भिन्न आहार अभ्यास कृतात् स्मरण अनुबंधात्। अजी रा छूट गया, आहा के बाद रा होना चाहिए, मैं तो लिखा हुआ हूं। स्तन्य अभिलाष लिंगम अन्यत, उसके बाद आहारा, हा के बाद रा, आहारा अभ्यास कृतात् स्मरण अनुबंधात्। तो देखिए इसका अन्वय कर लीजिएगा, आहार अभ्यास कृतात् स्मरण अनुबंधात्। आहार अभ्यास पूर्व जन्म में किए हुए आहार अभ्यास की स्मृति के कारण से, पूर्व जन्म में आहार अभ्यास के स्मरण के कारण से स्तन्य अभिलाष लिंगम, स्तन्य अभिलाष जो है ये चिन्ह बन रहा है, न अन्यत, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। स्तन्य अभिलाष लिंगम, स्तन्य अभिलाष जो है ये चिन्ह बन रहा है, किसका? पूर्व जन्म में किए हुए आहार अभ्यास की स्मृति को उत्पन्न करने में, इसके अलावा न अन्यत, दूसरा और कोई कारण नहीं। आज जो स्तन्य अभिलाषा हो रही है, इस स्तन्य अभिलाषा के पीछे पूर्व जन्म में किए हुए आहार अभ्यास की स्मृति ही कारण बन रही है, न अन्यत, और कोई दूसरा कारण नहीं। स्पष्ट हो गए? निमित्तम दृष्टांतेन उपपद्यते, निमित्तम दृष्टांतेन उपपद्यते, ये जो निमित्त है, ये जो कारण है, ये दृष्टांत से सिद्ध होता है। जो आपने दृष्टांत दिया है ना, उसी दृष्टांत से ये यहां सिद्ध होता है। निमित्तम दृष्टांतेन उपपद्यते, ये जो कारण है ये दृष्टांत से ही सिद्ध हो रहा है। जो आपने दृष्टांत दिया उसी दृष्टांत से ये सिद्ध हो रहा है। नच असति निमित्ते कस्य चित उत्पत्ति ही, कहते हैं नच असति निमित्ते, बिना कारण के कस्य चित उत्पत्ति ना, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, यानी बिना कारण के कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। नच दृष्टांतो, या ते के स्थान में तो कर दीजिएगा, नच दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष एतुम बाधते, नच दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते। कहते हैं नच दृष्टांतो दृष्टांत, ये जो दृष्टांत आपने दिया है, यह दृष्टांत दृष्टम अभिलाषयेतुम न बाधते। अभिलाषा का जो कारण है पूर्व अभ्यास, इस अनुभव किए हुए अभिलाषा हेतु को न बाधते, वो खंडित नहीं कर सकता। पकड़ में आ रहा है शब्दार्थ? दृष्टांतो दृष्टांतः, ये जो दृष्टांत है आपने जो दृष्टांत दिया है, यह दृष्टांत अभिलाषा हेतु दृष्टम कारणम न बाधते। इस अभिलाषा का जो कारण है दृष्टम, जो देखा जाता है स्तन्यपान वाला, इसका खंडन नहीं कर सकता। आपका दृष्टांत पूर्व अनुभव किए हुए स्मृति रूपी कारण का खंडन नहीं कर सकता। तस्मात, इसलिए ऐसो अयस्कांत अभिगमनम अभिगमनम अदृष्टांत इति, यह मकार छूट गया। तस्मात अयसो अयस्कांत अभिगमनम, नकार के बाद मकार पूरा। तस्मात अयसो अयस्कांत अभिगमनम, चुंबक लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, यह दृष्टांत जो है अयुक्त है। अदृष्टांत का मतलब है यह दृष्टांत अयुक्त है। मकार में आकार है ना, पकड़ में आ रहा है? पूरा मकार जोड़ना है, अलंत नहीं। तस्माद ऐसो अयस्कांत अभिगमनम अदृष्टांतः। आशुतोष जी, पकड़ में आ रहा है? परेशानी क्या हो रही है? मैंने गलती से अलग दिया। हाँ, स्पष्ट हो रहा है? अयसा खलु अपि न अन्यत्र प्रवृत्तिर भवति न जातु अयो लोष्टम उपसर्पति। कह रहे ऐसा खलु अपि न अन्यत्र प्रवृत्तिर भवति, ऐसा लोहे का, खलु निश्चित रूप से, यानी लोहे का मतलब लोहा, खलु निश्चित रूप से अन्यत्र प्रवृत्तिर अपि न भवति, दूसरे किसी पदार्थ के प्रति प्रवृत्त भी नहीं होता है। कहां दूसरे स्थान पर? न जातु अयो लोष्टम उपसर्पति, कभी भी लोहा ढेले के प्रति उपसर्पण नहीं कर सकता, यानी प्रवृत्त नहीं हो सकता। कभी भी लोहा ढेले के प्रति प्रवृत्त नहीं होता। किम कृतो अस्य नियमा, किम कृतो अस्य नियमा, अस्य नियमा, ये जो नियम है, इस तरह का नियम कि लोहे के, लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, ढेले के प्रति नहीं होता है। किम कृतो अस्य नियमा, इसका नियम किसने बताया है या किसने बनाया है? यदि कारण नियमात, यदि कारण नियमात, यदि कारण में नियम होने से, यानी कारण का वो नियम है, सच क्रिया नियम लिंग, सच क्रिया नियम लिंग, वो क्रिया के नियम का चिन्ह बनता है या क्रिया नियम लिंग वाला होता है। क्रिया नियम लिंग का मतलब है जो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है तो वो ही क्रिया बताती है कि चुंबक ऐसे पदार्थ को ही अपनी ओर खींचता है, हर किसी को नहीं। मतलब लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है, ठीक है ना, तो लोहे में जो क्रिया हो रही है, चुंबक के प्रति आकर्षित होने की जो क्रिया, वही क्रिया नियम बताता है, वही क्रिया आपको स्पष्ट करती है कि ये जो लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है कि इस चुंबक में एक ऐसी शक्ति है लोहे को ही खींचती है, दूसरे को नहीं। हाँ जी, चुंबक लोहे को खींचता है। हाँ जी, चुंबक के पास नहीं है। क्या मतलब? जो यहाँ बार बार कह रहे ना आकर्षित, हाँ, लोहा जो है चुंबक की ओर आकर्षित, वो एक ही बात है, कोई बात नहीं। शक्ति जो लगती है चुंबक की तरफ से, तो हम कब मना कर रहे हैं कि शक्ति लोहे में लगती है? वो आकर्षित होता है लोहा, वैसे आकर्षित तो दोनों, मतलब वो खींच रहा है, वो आ रहा है, वो भी तो आकर्षित हो रहा है ना, यही तो कहा जाएगा। मान लीजिए मैं बुला रहा हूँ, आप आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप भी तो आकर्षित हो रहे हो। नहीं होता क्या? अगर मैं बुलाऊं नहीं तो आप थोड़े आएंगे, मैं बुला रहा हूं तभी तो आ रहे हैं आप, और आपको ही बुला रहा हूं, किसी और को नहीं बुला रहा हूं। इसका मतलब मुझ में वो एक सामर्थ्य है आपको ही बुलाने का, ये है। और आप में ही ये सामर्थ्य है, आप ही खींचे चले आते हो, दूसरा नहीं, खंबा नहीं आता है, आप ही आते हैं खींचे हुए। ठीक है जी। तो एवं बालस्य अपि, इसी प्रकार से बालस्य अपि, बालक को भी नियम विषयो अभिलाषः। तो बालक, बालस्य अपि नियम विषयो अभिलाषः कारण नियम नियमात् भवितुमर्हति। तो बालस्य अपि, बालक को भी निश्चित विषय की ओर अभिलाषा, बालक में भी नियम विषय, ये जो नियम का जो विषय है ना, अभिलाषा, निश्चित विषय की ओर, यानी स्तन्यपान की ओर ही ये जो अभिलाषा है, कारण नियमात् भवितुमर्हति, कारण के नियम से ही हो सकता है। मतलब कारण में नियम ऐसा है, ऐसा कारण का नियम है जो कि उसी के कारण से हो सकता है, यानी स्मृति। कारण नियम का मतलब है स्मृति, उसी स्मृति के कारण ही स्तन्य अभिलाषा हो रही है, उसके बिना नहीं हो सकती। तो कारण नियम के बिना नहीं हो सकता। तो कारण नियम नियमात् भवितुमर्हति, कारण के नियम से ही हो सकता है। तच्च कारणम अभ्यस्त स्मरणम। तच्च कारणम, वो क्या कारण है? अभ्यस्त स्मरणम, पूर्व में अभ्यास किया हुआ उसका स्मरण है, पूर्व में अभ्यास किए हुए का स्मरणम। अन्यद् वा इति दृष्टांतेन विशिष्यते। तच्च कारणम, वो जो कारण है वो कौन है? अभ्यस्त स्मरणम अन्यद् वा इति, अभ्यास कारण है अथवा और कौन है? ये दृष्टांतेन विशिष्यते, दृष्टांत से ही निर्धारण किया जाता है। दृष्टो ही शरीरानाम अभ्यस्त स्मरणात् आहार अभिलाषः। और ये दृष्टा, ये देखा जाता है लोक में शरीरीनाम प्राणियों में या प्राणियों का, अभ्यस्त स्मरणात्, उन्होंने पहले अभ्यास किया है उसके स्मरण से ही उनके अंदर आहार की अभिलाषा होती है। पकड़ में आया? तो ये कह रहे हैं तच्च कारणम अभ्यस्त स्मरणम अन्यद् वा इति दृष्टेन विशिष्यते। तच्च कारणम, वो कौन सा कारण है? वो अभ्यस्त स्मरण वाला कारण है, अन्यद् वा अथवा कोई दूसरा कारण है, ये कैसे पता लगेगा? दृष्टेन विशिष्यते, प्रत्यक्ष दृष्टांत से ही पता लगता है। और दृष्टो ही, और ये प्रत्यक्ष जो उदाहरण है वो शरीरी नाम जो प्राणीधारी व्यक्ति है, मनुष्य है, उनमें पहले अभ्यास के स्मरण के कारण से ही वो आहार के प्रति अभिलाषा करते हैं। अगर पहले का अभ्यास नहीं होता तो आहार के प्रति अभिलाषा नहीं कर सकते। पहले आपने कचौड़ी नहीं खाया है तो अब जो कचौड़ी आप देख रहे हो उसके प्रति आपकी अभिलाषा नहीं हो सकती। अगर नहीं खाया तो किसी ने आपको सुनाया खाने के लिए, याद रखना। अगर आपको किसी ने कुछ नहीं बताया तो आपको जो खाते पीते उसके अनुसार ये भी कुछ खाने योग्य हो सकता ऐसा मान करके अभिलाषा हो सकती है। और ये भी नहीं है तो आपको कुछ भी पता नहीं है क्या है तो अभिलाषा नहीं हो सकती। कोई ना कोई कारण आपके पास में होना चाहिए। ठीक है जी, सूत्रार्थ हो गया? हाँ हो गया, 23वां सूत्र का अर्थ हो गया। 24वां करें? हाँ जी, ठीक है, इतने रखो, कोई दिक्कत नहीं। वीतराग जन्म अदर्शन, अच्छा प्रसंग आ रहा है, बहुत अच्छा सूत्र है। वीतराग जन्म अदर्शनात्, जो वीतराग होता है उसका जन्म नहीं होता है, बोलते ना वीतराग, वीतराग स्वामी सर्वानंद जी महाराज, ऐसे लिखते हैं ना, वीतराग स्वामी स्वतंत्रतानंद, ऐसे लिखते हैं। पर वो वीतराग थे या नहीं थे वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ वीतराग का मतलब वास्तव में वीतराग है, राग रहित व्यक्ति का जन्म बार बार नहीं होता है, यानी राग रहित व्यक्ति का जन्म नहीं होता, जिसमें राग नहीं है उसका जन्म नहीं होता है। अगर जन्म नहीं लेना है तो राग को हटा दो बस। मतलब कभी नहीं होता क्या? कभी नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं होता है, होता ही नहीं। ना पुनरावृत्ति, ना पुनरावर्तते, ना पुनरावर्तते। कभी नहीं का मतलब बहुत लंबे काल तक, ये है। तो वो तो है। अब परमानेंट जॉब का मतलब ये थोड़ा है कि वो परमानेंट ही होता है, लंबे काल तक होता है, ये इसका मतलब है। परमानेंट जॉब भी लंबे काल तक होता है। वो परमानेंट का मतलब स्थाई, ऐसा स्थाई नहीं है, फिर भी परमानेंट ही बोलते हैं। हाँ जी, आत्मा की जो शुद्धि है। हाँ जी, हाँ जी, तो सत्रहवें सूत्र तक हो गई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, वो नित्य अनित्य की चर्चा हो रही है। आत्मा की सिद्धि तो हो गई, मान लिया उसने भी, केवल अब ये परीक्षा हो रही है कि आत्मा नित्य है या अनित्य है, उत्पन्न होता है या उत्पन्न नहीं होता है, ये प्रश्न चल रहा है। ओंकार ओ को प्रणाम।